Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir söz üzerine kendimizi yaşadığımız zamanı, iman ettiğimiz din değerlerini gözden geçirmek istiyoruz. İnsanların tefsir dersi yapılan bir yerde bile Google'da gördüm şöyleymiş diyebildikleri bir zamana geldik. Bir yerde Kurtubi gibi bir müfessir Allah buyurdu ki diyor, aynı mecliste kim dedi, nerede dedi, niye dedi, bir oryantalistin sözü mü, bir düşman sözü mü, o bile belli olmayan bir bilgi çöplüğünden aktarım yapıyor insanlar. Ümmeti Muhammed'in güneşiyle yaktığı küçük bir mumu karşılaştırıyor. Bu hepimizin, bütün La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah diyen herkesin oturup dert etmesi gereken bir sıkıntıdır. Bunu şahıslar bazına ayarladığımızda da Allah'ın ve peygamberinin onlardan razı olarak bu dünyadan hicret ettikleri, Rablerine gittikleri ashab-ı kiram, içimizden herhangi bir hocanın, hatta artık hocaya da gerek yok, az çok okuma yazma bilen herkesin neredeyse denge oluverdi. İnsanlar hocalarını, hatta kendilerini kutsamaya başladılar. Kuddise sirruhu eskiden, yani Allah'ın dostu olduğuna inanılan insanlar için kullanılırdı. Allah onun sırlarını tertemiz etsin gibi manasında. Neredeyse herkes Kuddüs-i Sirri diye kendisini takdis edecek hale geldi. Bu bir afettir diye korkuyorum, endişe ediyorum. Bildiğimiz afet. Bu afete karşı neler yapabiliriz? Bunu hepimiz, bütün Müslümanlar düşünmek zorundayız. Ümmeti Muhammed'i 1200 sene bu tarafa doğru taşıyan hadis kitapları bugün sıradan bir ilkokul ansiklopedisi durumuna düşürüldü ise, çoluk çocuk denecek yaşta ve olgunluktaki insanların Ebu Hanife ile İmam Malik ile kendilerini denk gördükleri bir ortam oluştuysa, bizim, yani benzetmek için söylüyorum, şehir çöplüğünün kenarında oturup hiç mikrop, hastalık, bulaşma derdi olmadan kahve içmemize benzeyen bir durum bu. Yani orada kahve içilir mi? Şehir çöplüğü, her türlü pisliğin olduğu bir yer. Dünyada bir bilgi kirlenmesi, hava kirlenmesinden daha fazla yaygın oldu. Neredeyse insanlar çöplüğün kenarında çay içer gibi Allah'ın düşmanlarının da rahat konuştuğu ortamlarda ilim öğrendiklerini zannedecekler. Bu beraberinde ashab-ı kiramdan bugüne kadar gelişteki o büyük kadroyu zayıflatıyor. Şimdi biz şöyle inanıyoruz değil mi? Allah din gönderdi. O dinin başında bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir sahabe nesli var. Bunlardan Allah memnun. Ve peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin en iyisi benim zamanımdakilerdir buyuruyor. Bu kesin. Hiç tartışılacak bir şey değil. Ondan sonrakiler, ondan sonra, ondan sonrakiler, ondan sonra, ondan sonrakiler, ondan sonra. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşıldıkça azamet, büyüklük göze çarpıyor. Bize doğru gelindikçe de zafiyet ortaya çıkıyor. Bir piramit gibi hani. En zirvede hep sahabe duruyor. Neredeyse böyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bir endişemi dillendiriyorum. Neredeyse piramidi ters çevireceğiz. Yani en iyi Müslüman biz. Sonra babalarımız, sonra Osmanlı olduğu için onlar, üçüncü nesil. Yani o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en hayırlınız benim zamanımda yaşayanlardır buyurduğunu, neredeyse en sorumlularınız benim zamanımda yaşayanlardır diye anlayacağız. Şimdi eminim bu sözümü duyan birisi yok öyle bir şey diye düşünecek. Ama pratiğe, hayat pratiğine bakıldığında Abdullah İbni Mes'ud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali isimleri radıyallahu anhum cemiyan, bunların telaffuzu ile bizim kendimize ait attığımız bir Twitter'ın gücünü, bırak kitaplarda kitap yazan yazarların sözünü, bir tweet atmış filanca, bunun ağırlığını günlük hayatımızda bir karşılaştıralım. Bu piramit ters döndü mü, dönüyor mu, ondan sonra konuşalım. Yani Abdullah İbni Mes'ud dedi ki, Ali radıyallahu anh dedi ki sözüyle, filanca sevdiğim kişinin attığı tweet hayatımızda ne kadar etki ediyor, ne kadar ağırlığı var, bunu fiili olarak yani pratikte yapalım. Tabii ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslüman çıkıp da günün birinde ben Ebu Bekir'den daha değerliyim demez. Dese zaten komik olur. Hele şimdiki günlerde denmez zannediyorum, ama yarın ne getirecek hayat, onu da kestiremiyorum. Dolayısıyla dünya işleri zaten serbest. Yani apartmanın penceresini nereye yapalımı Hazreti Ali'ye soracak halimiz yok. O ayrı bir mesele. Ama din konusunda, ahirette gittiğimizde bizden hesabı sorulacak olan konularda, ashab-ı kiramın yıpranmış olması, ondan sonraki neslin yıpranmış olması, insanların Ahmet bin Hanbel'i ilkokulda arkadaşları zannetmeleri bir afettir. Bu ümmetin gidenleri kalanlarından daha değerli Allah katında. Bu ümmetin önden gidenleri daima daha büyüktür. Geride kalanlar peşlerinden gidebildikleri sürece değerli olabilirler. Böyle inanmak zorundayız. Eğer kalanlar gidenlerden daha değerli duruma geçebiliyorsa kimi zamanlar, ortada bir afet vardır. Bu afet nedir? Oturduğumuz zemini oymaktır. Tekrar ediyorum. Kimse henüz ashab-ı kirama böyle bir ithamda bulunmadı. Kimse Ahmet bin Hanbel'e böyle bir ithamda bulunmuyor. Malik'e kimse böyle demiyor. Ebu Hanife'ye bu şekilde dil uzatılmıyor henüz. Ama başka bir şey diyorum ben. Bu lafla böyle. Saygımız var, hürmetimiz var, lafla böyle. İmam Gazali'nin İhya-ül-Muddin'i oryantalistler de saygın bir kitap buluyorlar. İbni Haldun'u neredeyse ümmetimizin tek adamı gibi gavurlar da kabul ediyorlar. Öyle olmadığı halde tabii. Çapı o çap değil İbni Haldun'un. Ama enstitüler kuruyorlar. Ben bu lafı bakmıyorum. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim bir içtihadıyla, Malik'in Medine'de bir sözü ile rahmetullahi aleyh, bugün bir delikanlının tweet'i, bir siyasetçinin tweet'i, bir şarkıcı türkücünün tweet'i ne kadar değerlendirilebiliyor? Ne kadar adil bir şekilde karşılaştırılıyor pratikte? Ona bakıyorum ben. Bu gördüğüm şeyler de beni bir afete doğru gittiğimize dair zihnimde uyarıyor. Bu ümmetin en başta ashab-ı kiram olmak üzere o sıradan gelerek gidenleri gidiş sırasına göre daha değerlidir. Geri kalındıkça kıyamete doğru yaklaştığımız için, biz tortuya biraz daha yakın bir bölgede olduğumuz için hiçbir zaman giden nesilden nesil itibariyle, nesil itibariyle daha değerli olamayız. Ama şu olabilir, 14. asırda yaşayan bir şahıs, nesil değil, bir şahıs, 7. asırda yaşayan filan şahıstan daha değerli olabilir Allah katında. Nesil olarak mümkün değil. Çünkü biz güneş ışıklarına işte şu kadar 1000 metrede muhatap oluyoruz. Filan kilometre yukarı çıktığımızda daha fazla güneş ışınlarına muhatap olunuluyor. Onlar güneşten daha fazla istifade ediyor der gibi bir durumdur. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığımız, ashab-ı kiramın yakınlığı, tabi'in ve tebeut tabi'in neslinin yakınlığı, Ebu Hanife'nin yakınlığı, İmam Şafii'nin yakınlığı, Allah hepsinden razı olsun. Şöyle bir uyarı için bunu konuşuyoruz. Ümmetimizin gidenleri, öndekiler, geride gelenlerden daha hayırdırlar nesil olarak. Dolayısıyla dinimiz, ahiretimiz konusunda bu tarafa gelindikçe bir zafiyet vardır. Bir Ebu Bekir radıyallahu anh nesli asla bugünkü nesil değildir. Hiçbir zamanda nesil olarak o olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı kapatmıştır. En hayırlı çağımdır buyurmuştur. Bitti. Bitti. Hiçbir şeyh efendi, hiçbir alim, hiçbir hoca, öğretmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'i yetiştirdiği gibi talebe yetiştiremez. O imkan yoktur artık. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin Ebu Yusuf'ları yetiştirdiği gibi bir nesil bu çağda mümkün değildir. Çünkü biz çok fazla kıyamete yakınız. Onlar bizden daha çok kıyametten uzaktılar. Şartlarımız bizim kıyamet şartlarıdır. Onların şartları da nübüvvet çağının şartlarıydı. Dolayısıyla nesiller arasında böyle bir çelişki varken bizim bir cahillik edip kendimiz gibi insanlardan adeta masum bir kadro oluşturup din ve ahiret adına, din ve ahiret adına, dünya siyaseti adına demiyorum, din ve ahiret adına onların peşinden gidemeyiz. Gidersek eğer, bile bile kazdığımız kuyunun içine atlamış oluruz. Düşmüş de olmayız. Onun için burada Abdullah İbni Mes'ud'un şefaatine nail olmayı umarak radıyallahu anh bir sözünü nakledeceğim. Bu sözü en yakın İbni Abdülber'in Cami-i Beyanil İlminde bulunabilir. Ebu Davud'un Zühd isimli kitabında bulunabilir. Bu sözü Ebu Davud'da da olsa neticede bir sahabi sözü olarak alıyoruz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu gibi bir söz değil ama yani mübarek bir nesilden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş bir sahabinin gençlere, hanımlara, insanlara, hocalara öğüdüdür. Ahireti bizden daha iyi biliyor. Allah haşiyeti bizimle ölçülemeyecek kadar daha fazla. İlk 7 Müslümandan bir tanesi. Dolayısıyla sözü bir baba sözünden daha değerli. Nasihat olarak yol isteyenler için güzel bir öğüt. Diyor ki radıyallahu anh, her şey sonunda nasıl olacağına göre kararlaştırılır. Bir işin son şekli ilk işinden, ilk halinden daha değerlidir. Siz işi nasıl bitirdiğinize bakın. Ve size tavsiyem, diyor ki Abdullah İbni Mesud, hiç kimse bir insanı, sadece bir insanı tek başına inandığına inandı, inanmadığına inanmadı şeklinde taklit etmesin. Eğer illa ben bir kişinin peşinden gideceğim diyorsanız, ölmüş gitmiş, nasıl gittiği belli olmuş birinin peşinden gidin. Yaşayanın garantisi yoktur, diyor. Radıyallahu anh. Bu Ebu Davud'un Zühd isimli kitabındaki naklettiği rivayeti, İbn Abdülberr'in bir başka kaynakta bir başka zaman söylediği söz nakli var. Orada daha iyi açıklayacak bunu. Ama ne diyor Abdullah İbni Mesud? A ve B insanları. A öldü gitti. B hala yaşıyor. Biz neye inanıyoruz? İman mı söz konusu olan? Son nefesinde nasıl gittin? Ona göre imanın var. İnsan 80 sene imanlı yaşayıp 81. senesinde cehennem kütüğü olarak ölebilir. Mümkündür bu. Dolayısıyla imanla paketlenmiş, cihatla paketlenmiş, salih amelle paketlenmiş bir hayatı, yani kapattı böyle öldü gitti denen birisi, yaşayan birisinden daha garantidir örnek olmakta. Yaşayanın ne yapacağı belli değil. Burada ben, konumuzla ilgisi yok ama çok iyi anlaşılsın mesele diye örnek vermek istiyorum. Ve elbette kimseyi şahıs olarak örnek almadığımı veya şahıs olarak zikretmediğimi tahmin ediyordur kardeşlerim. Şimdi bir alim, onlarcasını biliyoruz. Hele bu asırda paket paket biliyoruz. Cihattan konuşuyor, İslam'ın siyasetinden konuşuyor, halifemiz lazım diye konuşuyor, sen sakalın yok, sen sigara içtin diye insanları cehenneme sürüklüyor, büyük büyük laflar ediyor. 20 sene sonra o adamı bir bakıyorsunuz ki bir siyasi kanalda erimiş gitmiş. Abdullah İbni Mesud'dan Allah razı olsun. Biz sonunu iyi getirmek için uğraşıyoruz demişti, değil mi? Hedefimiz ümmet olarak sonunu iyi getirmektir. Bizim çocuklarımızı cihat diye sağda solda haba ettin, perişan ettin. Şimdi sen bir köşkte keyif sürüyorsun. Sorulunca cevap da vermiyorsun. Ha o zaman öyleydi, biz yanlış anlamışız diye kıvırıp kaçıyorsun. Onun için Ebu Hanife rahmetullahi aleyh 1300 senedir ümmeti Muhammed'den onay üstüne onay alıyor. Onun gösterdiği yönle. Bugün imam olmuş, hoca olmuş, benim gibi mikrofonların karşısına geçmiş birisi, asın kesin demesi aynı mı? Onaysızız biz. Ben onaysız biriyim şu anda. Bir onayım yok benim. Rabbim korumazsa, ben sonumu nasıl getireceğimi bilmiyorum. Ümmetimin, delikanlıların, hanım kızların dualarına güveniyorum Allah koruyacak beni diye. Ben zirvede duruyorsam benim kayma oranım sıradan bir dedenin nenenin kayma oranından çok daha yüksek. O köyün düzlüğünde yürüyor. Ben Ağrı Dağı'nın tepesinde yürüyorum. Ben bir yuvarlandım mı kemiğim bulunmaz bir daha. Kargalar bitirir beni. O yuvarlansa köyün çeşmesinin önünde düşecek, ayağı kırılacak. Gibi. Ümmeti Muhammed birinin peşinden gidecek, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dışında peşinden gidilecek kimse yok. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlatanları biz dolaylı olarak taklit ediyoruz. Ebu Hanife odur. Malik odur. Şafii odur. Ahmet odur. Radıyallahu anhum cemiyen ashab-ı kiram odur. Ashab-ı kiramın nasıl gittiğini gördük. Her şeyleri ortada. Aralarında kavga ettiler, o da ortada. Kavganın sonuçları da sebepleri de ortada. Ama iki hoca televizyonda tartışıyorlar. Hangisi bunu Allah için yapıyor? Hangisi ihlaslı yapıyor? Henüz belli değil. Sonları gelmedi henüz. Yani bu bir oyunun, bir maçın, futbol üzerinden örnek verelim, tam delikanlıcı olsun. Bir maçın 20. dakikasında galibi mağlubu ilan etmek gibi oluyor işte. Abdullah İbni Mesud tarihi bir söz söylüyor. Biz son için uğraşıyoruz. Sonu iyi getirmeye uğraşıyoruz. Ölmemiş birinin peşinden giderseniz, yani ideoloji olarak, iman olarak onu baz alırsanız, sonu belli olmayan birisinin peşinden siz de sonunuz belli olmayacak şekilde gidersiniz. İlla taklit edecekseniz, ölenler nasıl gittikleri belli. Kitapları ortada. Yaşadıkları hayat ortada. Mücadeleleri ortada. Başladıkları tarz belli. Son bir bak, Ebu Hanife nasıl başladıysa öyle gitti. Malik rahmetullahi aleyh nasıl yaşadıysa öyle gitti. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhim cemiyan Resulullah dedi ki diye hayatına başladı. Kırbaç yerken Resulullah dedi ki diyordu. Sonunda hastalığını kırbaç yediği için yatağa düşüp öldüğünde de Resulullah dedi ki diyordu. Bu hayat mübarek bir hayat. Peşinden gidilir bir hayat. Yani genel mantık olarak söylüyorum. Yoksa bir alimden elimden kan aktı, abdest bozuldu mu bunu sorma meselesini konuşmuyoruz. Örnek alma, peşinden gitme, hayatını hayat edinme düzeyinde örnek alınacak insan yaşayan insan değildir. Eli ayağı öpülecek insan bu dünyada bu manada yoktur. Ebu Hanife'nin mezarında ayak tarafını da öpebilirsin, baş tarafını da öpebilirsin. Nasıl başladı, nasıl devam etti, nasıl bitirdi belli. Ashab-ı kiramda belli. Bir varmış bir yokmuş değil, hayat gerçeği bunlar. Bir de Cami-i Beyanilelim'de İbni Abdülberr'in başka bir sözünü Abdullah İbni Mesud'dan naklediyor. Onu da dinleyelim. Aynı şeyi burada mantık olarak söylemişti. Yani biz bir işin sonu için mücadele ediyoruz. O son değerli bizim için. Sonu nasıl belli bir adam taklit edildiğinde, ya ben onun gibi, mesela ben Ahmet bin Hanbel gibi olmak istiyorum desem, samimi bir şekilde tabii, tiyatro olsun diye söyle, tweet atmak kolay Ahmet bin Hanbel için. Nasıl yaşadıysa öyle yaşamak istiyorum, dik durmak istiyorum diyen birinin sonu nasıl olacağı belli. Eğer samimi bir şekilde devam ederse, Allah korursa. Ama yaşayan birisi, işte filan hocayı taklit ediyorsun. Ya bu hoca siyasi bir baskı gördüğünde ne diyeceği belli değil. Parayı bol bulunca ne yapacağı belli değil. Çoluk çocuğu buna düşmanlık yapınca nereye kıvıracağı belli değil. Yani illa kötü olacak diye bir şey yok. Ama akıbet belli değil. Kalpler Allah'ın iki parmağı arasında diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İstediği yere çeviriyor Allah. Bunun bir ihlas sorununu görmüştür Allah. Bozmuştur terazisini. Mümkün mü? Mümkün. Örneği var mı? Aman Allah'ım. 100 mü? 1000 mi? Ne kadar örneği var? Ama biz madem son kalitesi arıyoruz, sona göre puan veriyoruz, sonu belli olanlar, yani bizim müminlerin gözünde iyi bir mümin olarak, iyi bir alim olarak, iyi bir derviş olarak, iyi bir şeyh olarak, iyi bir Allah dostu olarak gittiğine inandıklarımız, ki onlar da garanti değil aşere-i mübeşşere dışında, ama zannı galibimiz böyle tabi, onların peşinden gitmek, onların izini sürmek kesinlikle karlı olandır. Öbürü bile bile kendimizi riske atmaktır. Şimdi öbür sözünü Abdullah İbni Mesud'un radıyallahu anh nakledelim. Diyor ki, sizden illa bir insanın peşinden gideceğim, bir kişiyi taklit edeceğim diyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını taklit etsin. Siyasette, ticarette, ibadette, ziraatta, samimiyette, aile hayatında, yani neyle? Hayatın ahiretle bağlantı kuracağın işte. Tabi uzay aracı yapmakta, bilgisayar kullanmakta ashab-ı kiramı taklit edemezsin. Bilgisayar onlarda yoktu. Yani böyle cahilce bir iddia işinde olmamak lazım. Biz ahiretimizle direkt bağlantılı bir konuyu konuşuyoruz. Camide imama küstüm. Cemaati bırakayım mı bırakmayayım mı? İşte meyhane işleten, oradan vergi alan devlet imama maaş veriyor. Ashab-ı kiram böyle bir olayla karşılaştırdılar. Yani çok berbat adamların yönetiminde imamların arkasında namaz kılmayı bırakmadılar. Yezid gibi bir adamın sağlığında Halid bin Zeyd radıyallahu anh gibi Ebu Eyyub el Ensari asker olmayı kabul etti. Sahabe kafası dediğimiz bu işte. Bunları örnek alıyoruz. Yani hayata bütün olarak bakışta İslam'ı ve dünyayı kesiştiği yerlerde nasıl algıladıklarını esas alıyoruz. Bu mantıkta illa birine uyacaksa, ki uyacak insan tek başına, hele bu asırda nasıl iş yapacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını taklit edin diyor Abdullah ibni Mesud. Neden? Çünkü onlar kalbi en temiz olan insanlardırlar. Bu arada da kimin peşinden gidilir onu anlatıyor. Kalbi en temiz onlardır. İlmi en derin insan onlardır. En külfetsiz nesil onlardır. Külfetsiz ne demek? Tören yok. Şov yok adamlarda. Selamun aleyküm, aleyküm selam, kucaklaşıyor. Ve ayrıntılar yok aslında. Külfetsiz nesil. Bu çok önemli. Hocada da geçerli bu. Alimde de geçerli. Külfetsizdir. İslam külfetsizdir. İslam'ın alimi, hocası da külfetsiz olmalı. Ek ayrıntı getirmemeli. Bir ziyafette Müslüman kardeşlerinin oturduğu yerde oturmalı. Evi öyle bir ev olmalı. Meclisi öyle bir meclis olmalı. Törenle girilen, törenle çıkılan, sorusunun A protokolü, B protokolü, giriş bölümü, orta bölümü, geliş bölümü, sonuç bölümü olmayan insandır sahabi. وَاَقَلُّهَا تَكَلُّفًا. Külfeti en az olan nesil sahabe neslidir diyor. İçinden yetişmiş ilk 7 Müslümandan birisi. Allah ondan razı olsun. Ve hidayette en doğru yolda olanlar onlardır diyor. Ve Allah'ın gidişatlarını onayladığı en temiz Müslümanlar onlardırlar. O yüzden ashab-ı kiramı tercih edin diyor. Allah ondan razı olsun. Çünkü onları Allah seçti. Onlar da o seçmenin hakkını verdiler. Siz de Allah'ı arıyorsanız sahabenin peşinden gidin, kurtulun diyor. Bu sözün, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan nakledilen bu sözün bir benzeri, hemen hemen aynı ifadeleri sonuçta getiriyor, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan da naklediliyor. Başta söyledim, namazın farzlarını anlatan bir hadis-i şerif konuşmuyoruz. Ama hayata bakışımızı anlatan bir sahabi konuşuyoruz ki bu da hadis neticede. Bir sahabi bize nasihat ediyor. Bunu ben özellikle genç kardeşlerime, filan hoca efendi çok heyecanla konuşuyor, dolayısıyla o hoca efendinin ağzından bal akıyor diye yaşayan, YouTube'da derslerini dinlediği bir hocanın, Nurattin hocanın peşinden giderse yanılır. Yanılma payı yüksek. Neden? Ölmemiş bir adam. Yarın kırbaç yiyince, özel bir odada hapsedildiği zaman, nasıl evirecek çevirecek, 5 sene önce söylediği sözleri nasıl yalayacak? Belli değil. Ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, zindanlarda kırbaçlandı, ölümünün son anında bile sözlerini değiştirmedi. Ahmet bin Hanbel kırbaçlandı, sözünü değiştirmedi. Kırbaç nedir belki yeni nesil bilmiyor. Joplandı diyeyim, anlaşılsın o zaman. Malik bin Enes, ümmetin 3 imamı da kırbaçlanmış adamdırlar. Sözlerinde asla bir kelime değiştirmediler. İmam Şafii rahmetullahi aleyh direkt kırbaç yemedi. Yemen'den kaçtı, kırbaçtan kurtuldu. Bağdat'a geldi, Bağdat'ta hapis idi. Ama asla sözünde değişiklik olmadı. Allah onların o dimdik duruşu, kırbacı görünce, siyasi tehdidi görünce, cicili bücülü televizyon ekranlarını görünce, şimdiki ifadeyle, karşısındaki muhataplarını şen şakrak insanlar görünce, şimdiki benzetmeyle, değişmeyen tavırlarını Allah gördü, kaç yüz sene oldu, imamlıkları hala değişmedi. Dik durdular, Allah da onları güneş gibi tuttu. İktidar değişince, Emevilerden Abbasilere geçince iktidar, oturup aslında diye görüş değiştirenler de vardı. Adları yok, şanları yok. Bu çok önemli bir ayrıntı. Allah Abdullah İbni Mesud'dan razı olsun. Ne diyor? Ölüp nasıl gittiğini görmüş, gördüğünüz adamların peşinden gidin diyor. Öbürü belli değil. Takıyor seni peşine. 40 yaşında bir genç takıyor seni peşine. Bağırıyor, vur kır dağıt diyor. Kendisi 50 yaşına gelince romatizmaları başlıyor. Kolesterolü yükseliyor. Gençler aşırı gitmemek lazım diyor. Sen gençken aşırı gidiyorduk ama. Kabahat biraz da ashab-ı kiramdan birini takip eder gibi genç bir hocayı takip eden insanda da kabahat var. E güzel konuşuyordu. Canım iblis de konuştu mu çok güzel konuşur. Allah'a karşı bile edebiyat yapmaya kalktı. En güçlü mantık İblis'te var. Yani böyle bir mazeretimiz olamaz Allah katında bizim. Mümin basiretli olmak zorundadır. Basiretini kaybeden mümin hidayetine mal olacak bir hata işlemiş olur. Bu mübarek sözden neler çıkarıyoruz? Bir defa bir kanun çıkarıyoruz. Bu ümmetin aslı selefi salihindir. Bitti. Ümmetimizin aslıdır onlar. Kimdir selef-i salihin? Ashab-ı kiram. Onların yetiştirdiği talebeleri, çocukları filan değil, talebeleri. Yani sahabe mantığını miras bıraktıkları nesil, onlara tabi diyoruz. Ve onların yetiştirdiği nesil. Bu üç nesil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garantisi altındadır. Bu üç nesilden sonra fitneler başladı. Bunu da haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Olacak dedi. Yani beklenmeyen bir bela ile karşılaşmadı ümmet. Üç nesil garanti, gerisi saldırılar altında bir nesil. Artık bu üç neslin kalitesi nesil olarak değil, bireysel yani şahıs bazında devam edecek buyurdu. Nitekim kıyamete yakın 3 kişi 5 kişi ashab-ı kiram kalitesinde işler yapacak, hatta 50 kat ecir kazanacaklar diye de diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama nesil olarak bu ümmetin adeta 100 katlı bir gökdeleni var. Birinci beton zemini ashab-ı kiramdır. Eğer zaten o nesil Allah ve peygamberinin garantisinde olmasaydı, İslamiyet'in bugünkü hali, Hristiyanlığın bugünkü hali gibi olurdu. Ne demiştir Allah diye biz öğrenemezdik. 40 çeşit Allah şöyle demişti olur. E şu anda mezhepler var. Mezhepler Allah'ın ne dediği konusunda farklı bir şey söylemiyorlar. Faiz helaldir, haram değildir diyen bir mezhep olmadı ki. Zinayı serbest gören bir mezhep olmadı ki. Ashab-ı kiramın Allah'tan öğrendikleri her şey şu anda elimizin altındadır. E mezhepler var, hocalar farklı, alimler farklı söylüyor. Farklı yorum gereken yerlerde yorum yapıyorlar. Allah'ın ve peygamberinin hükmünde bir harf bozulma olmamıştır. Ne oldu? İnsanlar bir çağa geldiler, sigorta diye bir şey çıktı. Ashab-ı kiramda yoktu. Ashab-ı kiram hırsızlık haram, gasp haram, hile haram, yalanla kazanılan haram, faiz haram. Bunları biliyordu ashab-ı kiram. Sigorta çıktı. Bir grup alim bu sigorta faize benziyor dedi. Bir grup alim aldatmaya benziyor dedi. Yani kimin kazanacağı belli değil, burada hile var dedi. Bir grup alim de yok öyle değil, bu bir ticaret çeşididir herhalde dedi. Bu alimlerin farklı içtihatlarını görüyoruz. Sigorta 100 küsür senedir dünyada var. Hayat boyu bir şeyin oturması için belki 200 sene geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Mesela daha basit bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalemi alıp da birisinin canlının resmini çizmeyi haram yaptı. Çünkü Allah topraktan bir insan yarattı. Ben de kalemle bir insan yaratıyorum gibi benzeşme oluyor burada. Hiç kimse bir mezhep, bir alim, bir müştehit çıkıp da yok canım filanca resim geyik çizebilirsin demedi. Haramdır bu dedi. Bitti. Fotoğraf makinesi çıkınca alimler oturdular. Bu fotoğraf makinesindeki fotoğraf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan yaratan Allah'a karşı ben de bir tane çıkardım demeye benziyor mu dediler. 2-3 alim dedi ki çok benziyor. Fotoğraf haramdır dedi. %99'u da alimlerin dediler ki hiç alakası yok ki bununla. Allah'ın yarattığı birisinin şeklini hapsediyorsun makineye. Bu yani adamın eline tutmak gibi. Adamın mesela yüzünü salçaya batırıyorsun ya da boyaya batırıyorsun. Duvara yasladın mı adamın resmi çıkıyor oraya. Onun gibi bir şeydir bu dediler. Burada bak İslam bölündü diyecek bir şey yok orada da. Bir şey olmadı ki İslam'a. Asıl hüküm duruyor. Bunlar itiraz eden yok. Eden zaten dinden çıkacak. Müslümanların alimi olmayacak o. Akademisyen bir oryantalist olacak. Dolayısıyla cahilce çıkıp da ya Müslümanlar da bir konuda birleşemiyorlar. Cihadın farz olduğunda birleşmeyen var mı? Cihad farzdır deyince yok canım sünnettir diyen var mı? Namazla uğraşan var mı? Namazda elleri kimi yukarıda bağlıyor, kimi ortada bağlıyor, kimi salıyor. Tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini yapmış. Namazın varlığı önemli. Yani illa bir sorun arayan için güneşte bile sorun var. Kışın niye tam sıcak değil, ayarı mı bozuldu der. O güneşte de sorun çıkarır. Dünyanın döndüğünü anlamıyor çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası ashab-ı kirama kaldı. Onlar dini tam olarak bize aktardılar. Allah onlardan razı olsun. Dolayısıyla bu ümmet imanda, iz sürmede, idrakte ve bilgi kaynaklarında bu dört şeyde ashabın peşinden gittiği sürece ashabın gittiği cennete gider. Öbür türlü Yahudiler ve Hristiyanların tahrifi gibi tahrife bulaşır. Tekrar ediyorum, inanç noktalarında neye inanacağım, neye inanmayacağım. İki, iz sürme tarzımız. Resulullah dedi ki de iz sürüyor. Mesela çok enteresan, Abdullah İbni Ömer'in hepimizin bildiği hatırası, başka sahabilerden de nakil var bu. Yani çocuğu bir konuda uyarıyor. O da işte diyor ki, baban Ömer böyle yapmazdı diyor. Yani bir fetva söylüyor ona Abdullah. Üçüncü bir kişiye söylüyor. O da baban Ömer böyle yapmazdı diyor. İz sürme ne onu anlatıyorum. Diyor ki, seninle kıyamete kadar konuşmayacağım diyor. Ben sana Resulullah dedi diyorum, sen de Ömer dedi diyorsun. Aramızda bizim iman farkı var diyor. Getirdiği nokta olarak. İz sürüyor. Orada halbuki o soru soranın bilmediği bir ayrıntı var. Cevabı net anlamadan pat diye oturtuyor. Ömer böyle yapardı diyor. Yani büyük bir keşif yapacak şimdi. Kaybetti Abdullah'ı bu sefer. Bir, inanç noktaları nelerdir? İki, iz sürme kabiliyetimiz, kalitemiz ne olacak? Üç, idrakimiz, hayata bakışımız, dünyayı, ahireti anlayışımız, Kur'an'a teslimiyet anlayışımız, idrakimiz. Dört, ilim kaynaklarımız. Din açısından ve ahiret açısından tabii. Bu konularda kesinlikle ashab-ı kiram esastır. Selef-i Salih'in esastır. Bu da Allah'ın garantisindedir. Böyle yapandan başkası hidayet üzere olduğunu söyleyemez. Tevbe suresinin 100. ayeti çok net bu konuda. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vessabikunel evvelune. İlkler. Kim onlar? Minel muhacirine vel ansar. Muhacir ve ensar. Bu ikisinin toplamına ne diyoruz biz? Sahabe diyoruz. Vessabikunel evvelune minel muhacirine vel ansar. Vellezine tebeuhum bi ihsanin. İyi bir şekilde onların izini sürenler. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِيْحْسَانٍ. Bu iz sürmeyi dört noktada yakaladık. İman esaslarında. İz sürme mantığında, idrak kafa yapımızda ve ilim anlayışımızda. Kafa yapı sıra bir örnek vereyim. Dinimiz, şeriatımız, Kur'an'ımız erkek ve kadına hükümler veriyor. Geldik bir çağa, kadını bırak eşitliği tanrıça seviyesine çıkardılar. Bu bir idrak meselesidir. Algıdan etkilenme meselesidir. Sahabenin sağlığında birisi çıksaydı, kadınların hakları eziliyor aslında deseydi, bunun sonunu tahmin edebiliyor musunuz? Bizde niye o etki olmuyor? İdrakimiz değişti. Hayata bakışımızı değiştirdik. Bu yüzden sahabenin izini sürmek idrakte de olmalı. Bu dört nokta çok önemli. İnanç noktası, iz sürme anlayışı, idrak düzeyi ve ilim kaynakları. Bu dördünde ashab-ı kiramın peşinden giden وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانٍ ne buyurdu Allah? O muhacir ve ensardan oluşan ilk nesil ve onların izini kaliteli bir şekilde sürenler radıyallahu anhum, Allah onlardan memnundur. Ve radu an, onlar da Allah'tan memnundurlar. Ve eaddelhum cennetin tecri min tahtiha el-enharu halidin fiha ebeden. Sonsuza kadar kalacakları, altında ırmaklar akan cennetleri onlar için hazırladı. Zalikel fevzul azim, kazanmak da budur. Büyük kazanç da budur. Demek ki Tevbe suresinin 100. ayetinde net bir şekilde Allahu Teala ashab-ı kiramla beraber onların mantığını taşıyanları da cennete kabul buyuracağını haber veriyor. Bu ayet olmasa bizim zaten cennet diye bir kelime kullanmamıza da gerek yok bu asırda herhalde. Nereye gidiyorsun? Yani ki herkes kendine göre bir din oluşturmuş. Ama baştaki konuya geliyoruz. Yani İbn-i Mesud radıyallahu anh ne demişti? Ölenin peşinden gidin, yaşayanda garanti yok demişti. Sonraki sözünde de ne diyordu? Ashab-ı kiramdan daha iyi bir ölü bulamazsınız diyordu. Bunu da ayetten aldığı ortaya çıkıyor. Ayet çünkü muhacir ve ensar deyip kadroyu gösteriyor. Sonra da açık bir boşluk bırakıyor. Onların izini iyi bir şekilde sürenler diyor. Allah'ın izniyle bu dört noktada, inanç noktasında, iz sürmede, kafa yapısı, idrak şeyinde, kaynak, ilim kaynağı konusunda sahabenin izini süren biiznillahü teala Allah'ın cennetlerindedir ebedi kalmak üzere. Ebedi kalmak üzere. Bir başka Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın sözünü teyit eden şey yine Tevbe suresinin 119. ayetidir. Ya eyyühellezine amenuttakullah ve kûnû ma'assâdikîn. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Sadık kimdir? Eşini aldatmayan adam. Ya bu çok basit bir örnek bu. Kadrodan söz ediyor Allah. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a diyor ki es-sadikûne hum ashabu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sadık dediği Allah'ın, yani dost doğru olanlar Muhammed'in ashabıdır sallallahu aleyhi ve sellem. E biz şimdi nasıl onlarla beraber olacağız? وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ بِيْحْسَانٍ لَا يَوْمِدِّينَ Kıyamet gününe kadar ihsanmış, ihsan düzeyinde, yani kaliteli, samimi bir şekilde onlarla beraber olmamız mümkündür. Bu Allah'ın garantisindedir. Burada tekrar vurguluyoruz. Bu ümmetin, yaşayan insanların peşinde bir nevi enerji kaybetmesi tehlikesine karşı Abdullah İbni Mesud ikaz etti bize. Aman dikkat edin, yaşayan risk taşıyor. Sizi nereye götüreceği belli değil. Ölüp gidenler, ölüp gidenlere dönüyoruz. İşte Ebu Hanifeler, Ahmetler, Malikler, Şafiiler, Muhammed bin İdrisler, Ebu Yusuflar, Muhammedler, bunlar hepsi garantili bir şekilde önümüzde duruyorlar. Mirasları ortada çünkü. Kitaplar. Ebu Hanife talebesi İmam Muhammed'in yazdığı kitaplarla önümüzde bizim. İmam Muhammed'in kitapları ortada. Elhamdülillah. Dolayısıyla biz meçhul bir kadronun peşinde değiliz. Burada çok önemli bir tespit. Birisi bizim hocaya takılıyorlar herhalde. Zannediyorsa zaten sözüm ona değil. Ümmet olarak bir dertten konuşuyoruz biz. Dönüp dönüp ashab-ı kiramda teması tam olduğu zaman biiznillahü teala bu iş tamamdır. Nesil olarak ashab-ı kiram mübarektir. Çünkü senin kıldığın namazdan, tuttuğun oruçtan, yaptığın cihada kadar hiçbir şey sadece Ebu Bekir'e göre değil. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tek temsilcisi değil. 200 tane hadis rivayet etmiş bütünü. Ümmetin bir başka zirvedeki güneşi o. Kur'an ve şeriat ashabın bütününden bize geldi. O nesil bu açıdan bakıldığında etkili ve yetkili nesil. Bu hadisi şerif, yani sahabe sözü, bizim özellikle bid'at konusunu da irdelememizi beraberinde getiriyor. Çünkü bid'at yetkili ve etkili yeni bir oluşum demektir. Bunu ihdas ettiğin zaman Bilal'in ezanının ortalamasını sağlayan sala üretmiş olursun. Dolayısıyla sala ile, minareden okunan sala ile ezan eşit güce sahip olduğu sürece de ashab önde değildir. Bu çok önemli bir ayrıntı. İkincisi, bu çok ciddi bir şekilde bize kör taklidin ne kadar tehlikeli olduğunu, şahısların kutsanmasının, masum kabul edilmelerinin ne kadar tehlikeli olduğunu da hatırlatıyor. Şahıslar masum olamazlar. Bir tek masum var bu kainatta. Kabri şerifinde oydu masum. Yaşayan insanlar arasında hiçbir masum yoktur. Bunu böyle iddia etmek cahillikten başka bir şey değildir. Bu yüzden sözlerimizi toplayarak diyoruz ki, özellikle genç nesil, çünkü yaşlanmış 60'ı 70'i bulmuşların bu sözlerden etkilenip kendilerine şekil vermeleri çok zor. Ama genç kardeşlerime diyorum ki, böyle bir avize gibi ortada kalmak tehlikeli. Elbette mümin bir cemaatle, bir grupla beraber olur. Bu filan hoca efendinin dersidir. Filan vakıftaki harekettir. Bu doğal. Avize değiliz biz. Sabit bir yeriz. Bir kürsümüz var, bir ağırlığımız var. Ama aslımız sahabeye bağlıdır. Eğer takip ettiğin hoca efendinin 10 sözünden 9'u kendi vecizeleri, hocasının vecizelerinden oluşuyorsa, ara sıra da onu doğrulamak için sahabi sözü ortaya çıkıyorsa, hadis ortaya çıkıyorsa, sen yanlış bir yolda gidiyorsun. Özü ashab-ı kiram olan, keyfine göre şekillenmemiş, sahabe sözleri üzerinden İslam yaşayan bir grupla beraber olacaksın elbette. Sen ne zaman yetişeceksin de ne zaman doğru yolu bulacaksın? Kendin bunu tek başına yapamazsın. Bunun için önceki nesiller, dininizi kimden alıyorsunuz, dikkat edin diye hep uyarmışlardır. Abdullah İbni Ömer'in güzel bir sözü var. Yine böyle gençlere hitap ederken, aman aman, din dediğin şey etin ve kemiğindir, dikkat et buyurmuş. Senin etin nereden oluşuyor? Buna dikkat et diye ikaz etmiş. Allah-u Teala bu sözleri bize tebliğ eden sahabeden razı olsun. Ve bizi de onun idrakine yakın, en azından bir idrakle yaşayan kullarından etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.